Ελλάδα με φάει σιγά. Τα παραπονά μου χίλια γύρνα. Γύρισα ξανά. Ελλάδα με φάει σιγά. Δάκρυ γέμισαν τα χίλια. Γύρνα. Γύρισα ξανά. Κάθε νύχτα λέω μόνη σε ζητώ. Γύρω θα με φάει η σιλιά, τα παραπονά μου χίλια. Γύρνα, γύρισε ξανά. Και πόνο μου λείπεις τόσο. Σπάει το κορμί μου σαν γυαλί. Πώς να γλιτώσω. Χάνομαι και αργό σβήνω. Κι εγώ με γιατί θα γίνω. Γύρω εδώ με φάει η σιλιά. Τα παραπονά μου χίλια. Γύρνα, γύρισα ξανά. Γύρω εδώ με φάει η σιλιά. Δάκρυ γέμισαν τα χίλια. Γύρνα, γύρισα ξανά. Κάθε νύχτα λέω μόνη σε ζητώ. Γύρω εδώ με φάει η σιλιά. Γύρω θα με φάει η σιλιά, τα παραπονά μου χίλια. Γύρνα, γύρισα ξανά. Γύρω θα με φάει η σιλιά, δάκρυ γέμισαν τα χίλια.